Es sākšu uzreiz ar paziņojumiem, jo šoreiz viņi ir diezgan daudz. Un ja jums ir ko pierakstīt, varbūt pierakstiet. Jo var jau pēc tam skatīties atkārtojumu, bet nu, labāk jau, ka pierakstīt, lai jums paliek savās pierakstu kladēs. Tātad pirmais, mums šo otrdien bija draudzes locekļu sapulce. Un tie draudzes locekļi, kas nebija uz sapulce, kas nevarēja tikt, bet grib zināt par kādām tēmām mēs runājām. Jūs varat pēc dievkalpojuma pienākt pie manīm un tā kā pieteikties, un es iedošu sarakstu Gatim Roškalnam, un viņš izsūtīs jums uz ēpastiem tas tēmas, par ko mēs runājām. Nu, lai jums būtu arī, tā kā, lai jūs būtu informēti un lietas kursā. Labi? Pēc dievkalpojuma varat pie manīm pienākt un pierakstīties. Nākamais paziņojums. Nākamais svētdien, tas ir 21. aprīlī, 15.00, mums būs ūdens kristības. Ūdens kristības notiks jaunajā slimnīca augšā. Tur ir tagad rehabilitācijas tagad tā centriņš, un tur ir arī basēns. Un es aicinu tie, kas vēlas pieņemt ūdens kristības, kad jūs varat pieteikties pie Matīsa. Izrunāt vienkārši par caur divu vārdu, ja, kas ir ūdens kristības. Un es aicinu arī tie, kas piedalīsies ūdens kristībās, kad pirms tam vēlams ir nomazgāties. Un tāds ir tā kā aicinājums no slimnīcas puses. Nomazgāties un tīras drēbes, lai būtu. Ja vēlaties, varat jūkt arī gaišas drēbes, tomēr tās ir ūdens kristības, un jūs piecelsieties kā jauns radījums. Tad rīt no rīta mums ir vīru lūkšanas pusseptiņos šeit pat trešajā stāvā. Rīt 18.00 ir sielu lūkšanas, Liepājas iela 8, pie Nājas un Jūras centrā. Par mājas grupām, tie, kas nav mājas grupās un vēlas tā kā iesaistīties, jūs arī varat pēc dievkalpojuma pienākt pie manas un pierakstīties, un tad mēs gribam īstenībā, lai draudze locekļi visi iesaistās mājas grupās. Un šobrīd mums ir kādas 4 mājas grupas, un mūsu lūkšana, lai viņas ir izplešās, lai viņas ir vairāk, un ka mēs varam nākt kopā, ne tikai svētdienā, bet ka mēs varam nākt nedēļas vidū, slavēt un lūgt un aizlūgt un būt sadraudzībā un mācīties Dievu vārdu un redzēt, cik Dievs brīnišķīgi lieto mūs. Un tā kā tas ir viens no paziņojumiem. Par draudzes nometni. Es atkārtošu, ka no 8. līdz 13. jūlijam Norkalnos būs draudzes nometne. Ja, tā kā laicīgi plānojat savus brīvdienas atvaļinājumus, ja, lai jūs tur būtu, jo ticiet man, tas laiks būs ļoti svētīgs. Es ticu, ka Dievs kaut ko brīnišķīgi ir sagatavojies priekš mums un meklēsim Dievu vajagu. Nākamais par aizlūkšanas vajadzībām. Es iznesīšu ārā vēlāk kastiķi. Jūs esat redzējuši, ka te ir balta kastīte aizlūkšanas vajadzības. Ja jums ir aizlūkšanas vajadzības, vienalga, ja ne par sevi, par kādiem tuviem cilvēkiem, rakstiet. Mēs aizlūdzēju komandu visu nedēļas garumā lūdzam. Tā kā droši rakstiet. Rīgā notiek Bībeles mācības. Mēs devām anketas jums, lai jūs aizpildat, lai mēs saprastu, kas ir pa tēmām, kas jūs interesē. Šobrīd Rīgā notiek Bībeles nodarbības vada mācītais Agris Ginko un arī pieaicināt lektoru, divi vīri. Un viņas ir iespējams klausīties tiešraidē. Un Rīgā notiek katru trešdienu, jūs varat tēt pierakstīt, katru trešdienu no 18.00. Un jūs varat iet uz saitu, un saita saucās ei.uz/bibulsk. Un jūs varēsiet klausīties tiešraidē. Šobrīd notiek Rīgā, Rīga Jūrmalas draudz nāk kopā. Šobrīd tur ir ap 70 cilvēkiem pieteikušies jau. Tā tāda interese ļoti liela. Pēc tam būs Ogrē un Kuldīgā. Visticamāk būs kaut kad rudenī, pēc vasaras varētu būt. Jo mums ir nometne un nu, tur ir diezgan daudz tās lekcijas, tās tie kursi. Tā kā mēs plānojam, mēs lūksim, mēs plānojam, lai būtu šeit rudenī. Bet tagad ir iespējams klausīties tiešraidē. Tas ir ļoti svētīgs īstenībā laiks. Un paizlūkšana pa paziņojumiem tas būtu arī viss. Es aicinu, ka mēs varam atšķirt. Jums visiem noteikti ir līdzā bībeles, vai ne? Tas ir brīnišķīgi. Tā ir mūsu garīgā maize, Dieva vārds. Un atšķirsim 23. psalmu. Šis psalms jau vairāk kā divas nedēļas man ļoti visu laiku uzrunā, atgādina. Un vēl tas virsraksts tur ir, tas kungs ir mans gans. Un mēs lieliski saprotam, ka bez gana, ja nebūs mums gans, mēs kausu vienkārši pazudīsim un izklīdīsim. Ja? Un šeit īstenībā lasot, es nekad nebiju, es šo psalmu esmu lasījis vairākas reizes, bet es nekad nebiju tā iedziļinājies. Bet Svētais Gars man nevelt vairākas reizes jau šo psalmu atgādina, un es viņu īstenībā vārds pa vārdam lasīju un pārdomāju, nu, lai man tie vārdi nosēž sirdī. Un lasīsim lēnām, un patiešām, lai Svētais Gars atklāja un dod atklāsim un izpratam par Dievu vārdu. Tas kungs ir mans gans. Man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem savā vārda dēļ. Jepšu es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda, un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts, pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu. Un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Amen. Pārlasīt, ko tajā mājās vairākas reizes. Un šeit ir brīnišķīgi. Apsolījumi, Dievs brīnišķi mums apsoka, ka kaut vai pa to pašu, ka kaut vai mēs staigāsim tumšā ielējā, taču mēs ļaunumu nebīsimies. Un pats pēdējais sestais pants, kad labums un žēlstība man pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Lai kungs Jēzus ir mūsu gans mūžīgi mūžos, lai mēs esam pieķērušies viņam, un lai mēs mīlam viņu un iemīlam vēl vairāk, un sekojam viņam un esam uzticīgi un paklausīgi. Amen. Es aicinu, ka mēs varam piecelties. Mēs lūksim Dievu. Mēs lūksim Dievu, mēs slavēsim Dievu. Un mēs aizlūksim arī par Roškaunu ģimeni, mēs aizlūksim par Īvetu Roškaunu. Viņai ir alerģija, viņai tā kā locīta uz sāpu un kaut kādu izsitumu pleķu uz miesas. Un ir iets pie ārsta, ir nodots analīzes un nesaprot, kas notiek. Lūksim par viņu, lūksim arī par viņas mazo dēliņu Maratu, kuram ir 39-40 grādu temperatūra un arī nebeidzās. Un vienkārši aizlūksim par brāļiem māsām. Mēs aizlūksim arī par Kristapu un Aivu, kas ir Anglijā šobrīd. Un Aivai gaidāms ir dzemdības un kūdīgs ārsti ir norakstījuši bērnu, bet Dievam viss lietas ir iespējams. Tā kā lūksim arī par viņiem, lai Dievs viņus stiprina un svētī. Varbūt kādam ir vēl kādas aizlūkšanas vajadzības par slimībām, par dziedināšanu. Mēs nesīsim Dievu priekšā, mēs aizlūksim. Un es ticu, ka tas kungs ir šeit un viņš grib katru dvēseli iepriecināt. Vienkārši nesiet Dievu priekšā tās lietas, mēs lūksim. Varbūt ir kādas lietas, kas jūs nospiež. Varbūt ir kādas lietas, ar ko jūs cīnaties, kam jūs ejat cauri. Dievu vārds saka, Šodien ir žēlstības diena un neatlieciet neko uz rītdienas. Mēs esam šeit, mēs lūksim, lai Dievs pieskarās, lai Dievs dziedina, lai Dievs atjauno katru no jums. Ja ir kāda grēka, tad Dieva vārds saka atgriezieties no grēkiem. Pienesiet pienācīgs atgriešanās augas. Pats galvenais, lai mēs atrodam pilnīgu prieku Jēzu Kristu. Amen. Kristu varbūt varētu uz klavierēm fonā. Dargais Tēvs, paldies Tev, kungs, par šo rītu. Paldies Tev, mīļais kungs, ka Tu esi šeit. Un es jūtu, kungs, ka Tu esi šeit, ka Tavu klātbūt un Dievs ir varen. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu mūs aicini. Un paldies, kungs, ka Tu esi izveidojis, ka tu esi radījis šo draudzi. Es pateicos Tev, Tēvs, par katru vienu brālu un māsu, kas ir šeit. Arī par tiem, kungs, kas nav šeit, kas nevarēja tikt, Dievs. Paldies Tev, kungs, kad katrs ir brīniški radīts, Dievs. Ja mēs šai pasaulē esam nederīgi, tad Tev, Dievs, mēs esam derīgi. Un paldies Tev, kungs, ka Tu esi mūsu dzīves izmainījis. Un paldies Tev, Jēzu, par krustu. Paldies par asinīm, ka Tavās asinīs mēs esam šķīstīti un taisno. Paldies Tev, kungs, kad Tu piedod arī mūsu grēks un pārkāpums. Dievs, mēs nākam Tavā priekšā un piedod Tēvs, ja mēs esam bijuši Tev neusticīgi un nepaklausīgi, Tēvs. Piedod Dievs par mūsu grēkiem pārkāpumiem. Mēs esam šeit, Dievs, lai būtu Tavā tūmā, kungs. Mēs esam šeit, Dievs, lai sekot Tev. Mēs esam šeit, Dievs, jo mēs Tev mīlam, kungs. Mēs mīlam Tavu vārdu, Dievs. Mēs mīlam Tavu valstību, kungs. Mēs gribam, Dievs, Tev sekot. Mēs gribam Tev kalpot. Mēs gribam iet mazumā, Tēvs, lai Tavs vārds, kungs, Tavs spēks iet vairumā pie mums katri. Mēs lūdzam, kungs, lai Tu pieskaries, Tēvs, ikvienam, kas ir šeit. Dievs, es lūdzu, lai Tu iepriecini ikvienu noskumušo sirdi, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai Tu pieskaries, kungs, un atjauno ikvienu, kurš ir varbūt bezcerībā, kurš neatrod mieru un prieku pie Tevs, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai Tu salauz, Tēvs, visu šos mūrus, šos šķēršus, kungs, kas, Dievs, mums traucē Tev tuvoties. Es lūdzu, kungs, lai Tu dziedini, kungs, ikvienu, kungs, kurš ir šeit, apslims. Mēs lūdzam, Dievs, dziedināšanu arī par Ivetu Roškalnu. Mēs lūdzam, Dievs, dziedināšanu par Maratu, kungs. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu pieskaries, Jēzu, ar savām svētajām rokām. Lai Tavs dziedinošais spēks šajā brīdī nāk par šo ģimeni, Jēzus Kristus vārdā. Jo mēs ticam, kungs, Jēzus, ka Tavā vārdā un Tavās brūcēs mēs esam dziedināti. Un nevieniem elzes spēkiem nebūs uzvarēt mums, jo Tu esi mūsu kungs un ķēniņš. Mēs ticam, kungs, mēs lūdzam, Dievs, lai Tu svētī šo ģimeni. Lai Tu svētī Ivetu un Maratu. Lai Tu lūdzam, Dievs, lai Tu piepildi, kungs, ar savu spēku. Lai Dievs viņi fiziski dziedinātu, ka viņi ir pilnīgi veseli. Nevienai temperatūrai, nevieniem iekaisumiem, lai nav vārds par viņiem, Jēzus vārdā. Mēs, kungs, lūdzam arī par Aivu un Kristu. Mēs lūdzam, Dievs, lai arī viņiem, kungs, Tavs dziedinošais spēks ienāk, kungs, un lai Aivu pilnībā ir dziedināt, lai šī grūtniecība pilnīgi ir, kungs, pilnīgi perfektās. Ja kungs kūdīgā Rīgā, Dievs, Latvijā ārsti norakstījuši, Dievs, Tev viss lietas ir iespējams. Mēs, Dievs, ieliekam šo ģimeni Tavās rokās. Mēs lūdzam, kungs, lai Tu svētī, lai Tu piepildi Tēvs viņa ilgas, kungs, lai Tu pagodinies par šo ģimeni, Tēvs, ka šī meitenīte piedzimst pilnīgi veseli, kungs, un ka viņa brīnišķīgi kalpo Tev un Tev ir uzticam, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, par ikvienu brālu māšu šeit, Tēvs. Es lūdzu, kungs, lai Tavs svētais gars ir šeit. Es lūdzu, kungs, lai Tu aizdedz mūsos vairāk šo mīlestības uguni, Dievs, pret Tevi. Pret apkārt, pret cilvēkiem, Dievs. Es lūdzu, Tēvs, lai mums šis dievkalpojums, lai šis laiks mums būtu Dievs īpašs, kungs. Es lūdzu, Dievs, lai mēs īpaši katrs sastaptos ar Tevi, kungs, šajā brīdī, šajā telpā, Dievs. Ka mēs neaizējam prom, kungs, noskumuši vai tādi kādi atnākuši. Mēs aizējam prom svētīt ar Tavu vārdu. Ka mēs aizējam, kungs, piepildīt, iepriecināt. Ka, Dievs, mēs varam iziet, kungs, ar šīm durvīm, Dievs, un pasludināt Tavu evaņģēli, ka mēs varam iziet, kungs, un spīdēt, Tēvs, kā šie spīdikli šajā pasaulē. Dievs, es lūdzu, kungs, lai mēs esam, Tēvs, draudzi, kas dzird Tavu balsi. Es lūdzu, Dievs, lai ik viens, kas ir šeit, Dievs, dzird Tavu balsi, saprot Tavu vārdu, Dievs. Es lūdzu, dod mums atklāsmes un gudrības garu, Dievs, ka mēs izprotam Tavu vārdu, Tavs rakstus, Tēvs. Ka mēs iedziļināmies, Dievs, un ka mūsu sirds nav nocietināts, bet ka mūsu sirds ir šī laba augsne, Dievs. Un Tavs vārds ir kā sēkla, kas iesēs un es simtkārtīgs augs. Dievs, mēs lūdzam, Dievs, lai Tu svētī mūsu brāli Matīs, kas dalīsies ar Tavu vārdu. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu viņu svētī ar savu spēku. Lai Dievs, Tavs svaidījums ir par Matīs, Tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, drosu viņam sludināt, kungs. Tāpat mēs lūdzam, Tēvs, lai mēs varam pienest paši sev kā garīgu upuri, Tēvs. Ka mēs atjaunojamies prātā un garā, Dievs. Es lūdzu, Dievs, ka mēs arī Tev slavēsim. Lai šī slavēšana mums nebūtu vienkārši dziedāšana, bet ka mēs pasakamies, ka mēs pienesam prieku, ka mēs pienesam pateicību Tev. Jo Tu esi teicis, ka Tev patīk lūpa augus kā upurs Tēvs, un mēs gribam pienest Tev šo lūpa augu Tēvs, jo Tu esi cienīgs saņemt visu slavu un godu Tēvs. Paldies Tev par to. Mīļais Dievs, es lūdzu, lai Tu arī svētī svētdienas skolu, svētī mazos bērns, lielos bērns, svētī Sanitu, svētī Liene, kungs, kas būs ar bērniem kopā. Dievs, mēs lūdzam, lai Tu brīnišķīgi lieto šos cilvēkus, lai Tu brīnišķīgi lieto, kungs, viņus pie bērniem Tēvs. Es lūdzu, kungs, lai Tu palīdz bērniem vairāk un vairāk, kungs, Tev iemīlēt, atvērt savu sirsniņus Tev, kungs. Ka viņš šajā pasaulē, Dievs, var augt Tevī, Dievs, var kalpot Tev, kungs. Un, ka, Dievs, mēs esam kā draudz, kas rūpēs Tēvs par šo bērnu garīgu izglītošanu. Ka mēs, Dievs, kalpojam šiem bērniem, ka mēs esam pacietīgi, kad mums ir gudrība no Tevs, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Mēs svētiem bērniņus, Tēvs. Mēs svētiem, Dievs, lai Tavs spēks, lai Tavs miers viņus pavada, Tēvs. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, kungs. Es lūdzu, lai Tava valstība ir šeit, Tēvs. Lai Tavs prāts kā debesīs, Tā virs zemes ir šeit, kungs. Lai Tu piepildi mūs, ka mēs esam izžūši, piepildi Tēvs, atjauno mūs. Lai, Dievs, mēs vairāk un vairāk mākam, Dievs, Tev paļauties. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, kungs. Svētī šo laiku, Dievs, lai mums būtu īpašs laiks Tev, kungs. Slāvu un pateicību Tev, un to lūdzam Tev Jēzus vārdā. Amen. Gaismas Tēvs, Tu priecājies par saviem bērniem. Gaismas Tēvs, Tu priecājies par saviem bērniem. Tēvs, dod mums patiesu prieku, Tēvs, par tām lietām. mums patīs prieks Tevs par to. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no Tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no Tevis nāk, jā, no Tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no Tevis nāk. Viss, kas labs un pilnīgs ir, no Tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no Tevis nāk. Gaismas Tēvs. Visi kopā dziedam slāvā, slāvā, aleluja, mīte. Visi kopā dziedam slāvā, slāvā, aleluja, mīte. Visi kopā dziedam slāvā, slāvā, aleluja, mīte. Visi kopā dziedam sava, sava, aleluja vien Tev. Visi kopā dziedam sava, sava, aleluja vien Tev. Šī ir atbrīvoto dziesma, kas no līdzenumiem Afrikā skan. Šī ir apžāloto dziesmu caurē Amazonas lietiem tā skan. Šī ir Āzijas dziesma, svētās uguns piepildītā. Katra cilts, katra mēlē un tautā, mīlestības dziesmu dziedā. Visi kopā dziedam sava, sava, aleluja vien Tev. Dziedam sava, sava, aleluja vien Tev. Visi kopā dziedam sava, sava, aleluja vien Tev, vien Tev. Visi kopā dziedam sava, sava, aleluja vien Tev. Lai tā paceļas par vēju, ar Tevis skaļām sapūstu. Savā atbalsojas katru gāju torņos un pagrīdes uzticīgājos. No visām dziesmām, kas ir izviedātās, dažām vien ir lēms pastāvēt. No tūkstošu maiļu zvānu skaņām neviena neskam patiesā par šo. Visi kopā dziedam sava, sava, dziedam sava, sava, aleluja, vien Tev, vien Tev. Visi kopā dziedam sava, sava, aleluja, vien Tev. Visi kopā dziedam sava, sava, aleluja, vien Tev. Un visi tumsības spēki grēb no tā, ko tie dzīvi. Visi tumsības spēki neviena vārda nespēcēs. Un visi tumsības spēki drēb no tā, ko tie dzīvi. Jo visi tumsības spēki neviena vārda nespēcēs. Un visi tumsības spēki drēb no tā, ko tie dzīvi. Jo visi tumsības spēki, neviena vārda nespēcēs. Un visi tumsības spēki, tad no tā, ko tiecīt. Jo visi tumsības spēki, neviena vārda nespēcēs. Visi kopā dziedam sava, sava, halleluja. Dziedam sava, sava, halleluja vien Tev. Visi kopā dziedam sava, sava, halleluja vien Tev. Visi kopā dziedam sava, sava, halleluja vien Tev. Saucies iešu Tev līdz. Sēkošu Tev, Dievs, līdz pasaules malai. Jo Tu vienmēr man sirdī, jā, Tu savu uguni dēļs. Pavos mans Dievs, sēko tik Tev. Vēd mani Tu, mans Dievs, Tu zini vēlos, tur, kur Tu, mājo kungs, es Tevi mīlūtā. Sēkošu Tev, Dievs, līdz pasaules malai. Jo Tu vienmēr man sirdī, savu uguni dēļs. Vēlos mans Dievs, es sēko tik Tev. Vēd mani Tu, mans Dievs, Tu zini vēlos tur, kur Tu mājo kungs, es Tevi mīlu tā. Mīlu tā. Vēd mani Tu, mans Dievs, Tu zini savu uguni Tevs, ka mēs Tev meklējam, Tevs. Ka mēs Tev meklējam katru rītu, Tevs, un katru vakaru, Tevs, un katru dienu, Tevs. Tevs, Tev lūdzu, lai mūsu pateicība, Tevs, lai tā būtu par visām lietām, Tevs, arī man, Tevs. Es zinu, ka es brīžam, Tevs, bet tiešām, Tevs, es aizmirstu pateikties, Tevs, par tām lietām, Tevs, kas man ir. Un, Tevs, es Tev aizmirstu pateikt, Tevs, cik Tu man esi dārgs, Tevs. Cik Tu esi brīnišķīgs un cik Tu esi žēlistības pilns. Un cik plaši ir Tava mīlestība, Tevs. Sirds Tev dziedā, Alleluja. dzīvēm, Tevs, nekur Tevs, bet lai, mums, lai mēs izbaudam Tevs, ka Tu esi ar mums, Tevs. Viens, divi, jā. Paldies. Lūksim, lai Dievs uzrunā. Es zinu, kad es dalīšos vienkārši to, ko es esmu saņēmis, un es esmu saņēmis. Tā kā, no Dieva to, ko šodien runāt. Jēzu, paldies par lieldienām, par augšām celšanos, ko mēs jau esam nosvinējuši, Dievs, bet es tev pateicos, Dievs, ka tā nav tikai viena nedēļas nogala gadā, bet ka tā ir mūsu ikdiena, ka tu esi augšām celies un ka tu esi dzīves. Paldies, Dievs, ka mēs vēlreiz varam ieskatīties šajos notikumos, kas notika ar tevi un tavā ciešana laikā. Dievs, un paldies, Dievs, ka tas krusts, Dievs, un viss, kas notika ciešanām, Dievs, bija īslaicīgs, bet ir tagad mūžīga godība, jo tu esi augšām celies un tu esi dzīves. Paldies, Dievs, ka tu nāks otro reizi. Nevis vairs kā Jērs vai kā uz ēzeļa, bet tu nāks tiesāt un tu nāks valdīt. Un mēs pateicamies, Dievs, arī par to, ka visi ceļi locīsies tavā priekšā. Un pagodinās tev un apliecinās, ka tu esi Jēzus Kristus dzīvā Dieva dēls. Tev un par godu. Paldies tev, Dievs. Un es lūdzu, kungs, ka tu svētīji šo vārdu, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai katra doma, katrs nepareizs spriedums, Dievs, kas ir sacēlējis pret tevi, un kad tas tik pazemots, Dievs, un kad mūsu prāti, mūsu sirds tik pakļauts tev, vienīgam dzīvajam Dievam, Dievs, un ka mēs staigātu paklausībā un patiesībā ar tevi, Dievs. Es tev lūdzu tavā lielajā žēlstībā, Dievs, vad mūs pa patiesību šauro ceļu, Dievs, jo plats ceļš un daudz ir ceļ, kas ved uz pazušanu, bet šaurs ir ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvību, Dievs, un tava patiesība ir tā, kas mūs dara brīvs un nekas cits. Tavs vārds, Dievs, dar mūs brīvs. Jēzus Kristus svētī šo laiku, Dievs Tēvs, Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Uzņemšu laiku. Šo vārdu nosauks krusta ceļš. Krusta ceļš. Otrs nosaukums šim vārdam varētu būt Pētera krusta ceļš. Mēs nu patās nosvinējam lieldienas, un lieldienās ir tāda lieta, tāda tradīcija daudzās baznīcās, un gan tradicionālās, gan netradicionālās, ka mēs daram tādu lietu kā tādu, ne rituālu, bet tādu darbību kā krusta ceļš. Un krusta ceļš ir tādas stacijas, kur mēs ejam tā kā būtībā radusies, tā ir katoļu baznīcā vairāk, kur tās ir stacijas, kura tiek atzīmētas, kā, kas notika ar Jēzu viņa pēdējās dienās. Nu, tā ir ciešanas, krustā sišana, nodošana, krustā sišana, lielikšana kapā. Krusta ceļš. Par to krusta ceļu domājot ļoti cieši, es īstenībā savā personīgā dzīvē un savā garīgā dzīvē es varu padalīties to, kur es esmu tagad. Es esmu brīdī un vietā, kur es uzdodu ļoti nopietnas jautājumus Dievam par sevi un par manām attiecībām ar viņu. Un es gribu izmeklēt un saprast un pārliecināties 100%, ka es esmu uz pareizes ceļa. Jo man nepietiek ar tikai to, ko kāds ir teicis, bet es gribu, lai ne tikai tas, ko es saku, vai domāju, vai runāju, vai dzirdu, bet kad es arī dzīvoju to, kas ir patiesība. Man tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo pēc gan tiem notikumiem, ko mēs esam dzirdējuši mūsu draudz, kas ir skāruši pēdējo laikā, bet gan arī savā dzīvē ievērot kaut kādas nianses, kaut kādas paradumus, ieradumus negatīvus, kas man dzīvi, man attiecības ar Dievu laupa un ņem nost būtībā. Un ir kaut kādas lietas, ar kurām es cīnos, es gribu iegūt uzvaru, jo es gribu tīras, šīstas, svētas un patiesas attiecības ar Dievu. Tā ir man augstākā vēlēšanās. Nevis kalpot, bet piederēt Dievam, mīlēt viņu no visas sirds, ka es varu teikt, es viņu mīlu no visas sirds, jo viņam pieder visa mans sirds. pavisam godīgi, vēl joprojām Dievam nepieder viss mans sirds. Un es ticu, un es arī esmu pārliecināts, ka tā ir arī jums. Vai Jēzum pieder viss tavs sirds? Toši vien, ka nē. Un man tas jautājums uztrauc. Es saku, Dievs, kāpēc ir tā, ka ir kaut kādas sfēras manā dzīvē, kas nav vēl nodotas tev? Kāpēc es viņus nevaru nodot? Un es tādā dzīves posmā, kur es atbildi meklēju ļoti nopietni tieši uz šiem jautājumiem. Un meklējot šo atbildi, man ienāca domas spēcīgas prātā un lasot šīs vietas par krusta ceļu. Tīpaši lieldienās dzīvojot, dzirdot par krusta ceļu, tur vienā pilsētā krusta ceļš, arī mūsu pilsētā bija krusta ceļš, to domājot, un es vienkārši izlasīju tos stāstus par to, par Jēzus Kristus krusta ceļu. Bet tas, kas man izlic visvairāk uz āru, bija, Jēzus ciešanas, viss tas, ko Jēzus piedzīvoja, bet man izlic viens cilvēks, un tas ir Pēters. Tāpēc es sludināju šo vārdu jauniešos, un es viņu nosaucu šo vārdu par Pēteru krusta ceļš. Bet šodien es gribētu viņu nosaukt par krusta ceļu, bet mēs izcelsim divas. Tātad man ir tabula, pa vidu ir līnija, būs notikumi, vienā pusē būs, ko Jēzus dara, kas ar Jēzus notiek, kāda ir viņa reakcija, un otrā pusē ir, ko dara Pēters. Un kas notiek ar Pēteru tajos notikumos? Kopumā man ir 8 stacijas, un tā kā aicināšu jums kopā ar mani iziet šīm 8 stacijām cauri. Man ļoti patīk, ka viņas ir 8-7 stacijas ir pamatā un 8 ir augšām celšanās. Ir pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, svētdien un 8 ir augšām celšanās diena. Nu, tā kā iziesim cauri vienai nedēļai, kur pēc šīs nedēļas nāk augšām celšanās. Tāda ilustrācija maza. Sākums ir ar 16. Nodaļā no 21. Līdz 23. Pantam Marka evaņģēlijas. Matēja. Matēja evaņģēlijas 16. Nodaļa no 21. Līdz 23. Pantam. Es lasīšu, no tā laika Jēzus iesāk saviem mācekļiem rādīt, ka viņam vajagot noiet uz Jeruzālimi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un rakstamācītājiem un tik nokautam un trešā dienā augšām celties. Un Pēters ņēma viņu saurupu un iesāk viņu brīdināt sacīdams, lai Dievs pasargā, kungs, ka tas tev notiek. Bet viņš atgriezdamies sacīvis Pēteru, atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību, jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk. Kas šeit notiek? Jēzus ir kalpojis, darījis labus brīnumus, daudz lietas un mācekļi viņam ir sekojuši un redzējuši visu šīs lietas, kas notiek. Pēkšņi visā, ko Jēzus saka, izmainās viņa teksts. Pēkšņi viņš saka, es iešu uz Jeruzālēmu, mani sitīs, mani nokaus un es augšām celšos. Es iedomājos, tas ir tā kā, tas mācekļiem būtu tāpat, kā es tagad pēkšņi sarāku, vaņaņaņaņa sākt ķīniski runāt. Nu, pilnīgi sveša valoda. Mācekļiem tas pats būtu tāpat, kā es tagad pēkšņi sāku Ķīnas valodā runāt. Un tas bija kaut kas svešs, kaut kas neierasts. Pēkšņi, ja es saku, ja pirms tam mācekļi dzirdējuši par daudzām lietām, gan par pēdējiem laikiem, gan ļoti daudz lietas viņi ir dzirdējuši. Nu, chronoloģiski par ļoti daudz lietas viņi dzirdējuši un redzējuši, bet pēkšņi, ja es pasaku, viņš ies uz Jeruzālem un viņš no tā brīža sāk teikt, mani nokaus, mani notiesās, mani abedīs, es augšām celšos. Un kas notiek šeit, kad šajā brīdī, no šī brīža, tas ir tā rakstīts, kad no tā laika, tas ir no šī brīža, Jēzus ir pagriezies ar savu seju un viņš dodās uz Jeruzālimu. Jeruzālim Jēzum bija Dieva griba. Tā bija Dieva perfekta izplānota jau pirms pasaules radīšanas griba priekš Jēzus Kristus. Tas nebija tāds, pēkšņi izdomāja braukt uz Jeruzālimu. Tas jau bija kaut kas, ko viņš zināja, kas bija paredzēts un jau pravietots ilgi pirms viņš vispār vēl bija. Nāca uz zemes. Bet viņš savu ceļu, savu virzību, savu vadību, viņš novirza uz Jeruzālumu. Viņš sāk iet uz to Jeruzālumu. Un mēs zinām, tālāk mums ir brīnišķīgi tas, ka mēs varam to stāstu izlasīt tālāk, mēs zinām, kas ir Jeruzālumu. Jā, viņš tiks sists, viņš tiks nokauts, viņš traks lietas ar viņu notiks, viņš tiks krustās sists un pēc tam abedīts. Tās ir tās lietas, uz ko viņš iet. Un Jeruzālumu ir Dieva griba. Iešana uz Jeruzālumu. Un ko dara Jēzus? Viņš pakļaujās Dieva gribai. Viņš nododās un seko Dieva gribai. Bet ko dara Pēters? Pēters tajā pašā laikā ir spēcīgi pārprats, kas ir Dieva griba. Un jau šeit viņš pretojās, viņš nepakļaujās. Jo ko viņš dara? Viņš piet pie Pētera, pie Jēzus, viņš pasauc viņu malā un sāk viņu brīdināt. Viņš sāk viņu brīdināt. Tagad ieklausies interesanti. Tad, ja Dieva griba ar Jēzum bija iet uz Jeruzalem, tad es pārfrāzēju, Dieva griba bija ciest. Būt vajātam. Un ļoti interesanti, ka savā dzīvē es rīkojos tāpat kā Pēters. Tad, kad Dieva griba sāk nāk manā dzīvē runāt par kaut kādām ciešanām, par kaut kādām grūtībām, pārbaudījumiem, tad man reakcija ir tāda paša kā Pēterim. Un ļoti daudz kristiešu tādā dzīvo. Ka viņi sāk Jēzu brīdināt. Un tas vārds brīdināt ir ļoti interesants. Viņš no grieķu valodas ir epitimao. Un tas nozīmē, tas nav brīdināt. Tie vārdi ir pārmest, norāt, apvainot vai asi kritizēt. Pēterim pēkšņi nesaskan tas, kā viņš ir redzējis un ko viņš domā par Jēzu un kas Jēzum jābūt un kam būs jābūt Jeruzalmē. Pēkšņi viņš dzird man sitīs krustā mani un viņš pasaka pa. Viņš sāk Jēzu brīdināt un ko viņš ar tiem vārdiem saka, viņš sāk viņu pārmest, viņš sāk viņu norāt, viņš sāk viņu apvainot un asi kritizēt. Un cik kristieši, cik es bieži tā daru, ka kaut kas nenotiek pa manam prātam, tad kādu vārdu nāk man pret Dievu? Kā tu, Dievs, tā drīkstēji? Ja jau tu esi tāda mīlestība, kāpēc man neveicās? Viņš sāk viņu asi kritizēt. Un mēs jau redzam divas atšķirības. Jau atšķirību redzam. Nākošā stacija ir dažādi notikumi notiek un ir paskā mielasts. Mēs lasam tālāk, un tas tie notikumi ir aprakstīti 26. Nodaļā Mateja evaņģēlijā. Sākot no 31. Pānta. Nē, nu, 26. Nodaļa būtībā... Nē, pagaidiet, es laikam būšu... Jā, būtībā nē, tas ir no 26. Nodaļa no 17. Pānta. Un šeit ir paskā mielasts. Un šeit ir tā, ka vēl joprojām lietas un notikumi virzās un noteikti tā, ka mācekļiem nav nekāds, nu viņi nesaprot, jā, Jēzus ir sācis runāt par ciešanām, par lietām, bet viss notiek kā parasti, nu viņi neapzinās, kas īsti notiek. Un šeit ir dažas stundas līdz ciešanām. Un tā, tas ir, tad ir diena un nakts un vakars, un tas ir vakars, un tā, kas ir pirms tās nakts, kad Jēzus tiek nodots. Un tā nakts ir Jēzum, kas nāk, ir ne tikai gaisma paliek pa tumsu, bet arī garīgi, kad Jēzum Kristum tiks uzlikts viss pasaules grēki. Taisnajam, svētajam Dievam tiks uzlikts viss pasaules grēki. Tāda nakts nāk Jēzum. Un tās ir tikai dažas stundas pirms šiem notikumiem. Un Jēzus sagatavo un aicina mācekļus vien būt paskā mielestā. Mēs to nosaucam paskā mielest, bet tās bija vakariņas, ko viņi sēdēja un ēda. Un ļoti zīmīgā laikā, jo tas bija tajā brīdī, kad Izraela tauta svinēja paskā svētkus. Un tas ir vecajā derībā aprakstīts, kas tie pa svētkiem bija. Un ļoti zīmīgi, ka tieši šajā laikā tas viss notiek. Bet tajā pašā laikā naktā nakts notiek tie notikumi, viss virzās, bet mācekļiem nav pat ne mazākās saprašanas. Manā dzīvē, cik bieži tā, ka man, ko Dievs dar, man nav ne mazākās saprašanas. Un bieži es domāju, ka man tieši tāda ir, ka es visu saprotu un visu zinu. Notiek notikumi. Dievs jau paredzējis, tas ir jau pravietos, tas ir jau sen pirms pasaules radīšanas visus, jo Jēzus Kristus tik krustāsīts pirms pasaules radīšanas. Kad tas jau bija, Dievs jau to zināja. Dievs nepārsteidz nekas. Nekā Ādams ar Ievu grēkoja. Tas viņu nepārsteidz. Tas plāns jau bija pirms pasaules radīšanas. Tas ir, kad tā aizdomājas, tas ir... Wow! Bet, un šeit ir tā, ka Jēzus mācekļi neko nenojauš, bet Jēzus pilnībā visu zina un kontrolē. Un tieši no 31. Pānta, Jēzus sāk teikt kādu lietu, ļoti zīmīgu lietu. Viņš saka, tad Jēzus saka uz tiem, jūs visi šinī naktī pret mani apgriecināsieties, jo stāv rakstīts, es sitīšu ganu un ganamā pulkā visi izklīdīs. Bet pēc manas augšām celšanās es jums pa priekšu aiziešu uz Galilēju. Es vienkārši apbrīnoju to, kā Jēzus šam visam posmam iet cauri. Tas ir tā kā perfekti apmācīts un pilnībā visu kontrolē un zina. Miers, pārliecinātība. Viņš ir pilnībā gatavs tam visiem notikumiem, kas būs. Viņi nesēž, viņam rokas nedarbi, viņš vienkārši, un viņš vēl vien tādu ļoti apbrīnojumu lietu izdara. Viņš iedod apsolījumu mācekļiem. Viņš saka, jūs visi man šodien aizlieksiet un aizbeigsiet un atstāsiet. Visi! Kas ir visi? Visi! Visi jūs no manim šodien aiziesiet. Pilnīgi visi! Bet pēc manas augšām celšanās es jums pa priekšu noiešu uz Galilēju. Tas vārds pa priekšu ir es jūs sagaidīšu. Pēc manas augšām celšanās. Un Galilēja šajā jomā, šajā brīdī Galilēja priekš garīgi pārfrāzēt šo notikumu. Galilēja priekš māciešiem, mācekļiem šajā vietā bija viņa grēka sekas, ka viņi būs Jēzu nolieguši, to mēs redzam tālāk, un Jēzus saka, es jūs tur sagaidīšu. Spēcīgs un citās, spēcīgs apsolījums un spēcīgi vārdi, ko Jēzus šeit saka un dar, tas nav tāpat vien, tie ir ļoti, ļoti dziļi. Jo es iestarpināšu tādu lietu, es varu cīnīties ar ienaidnieku, ar Sātanu, ar pasaules valstību, bet vislielākais ienaidnieks manai ticībai, manī, ir es pats. Es varu gūt uzvaru pār daudzām lietām, ko no ārā ienaidnieks, bet man paši izvēles, mans egoisms, mans lepnība, man, es. Tas es, kas es esmu, ir mans lielākais ienaidnieks. Un tā vilšanās, ko es kā kristietis visbiežāk es ievēroju, ir nokļūs, tas ir tikai tāpēc, dēļ manām lietām, ko es apzināti es darīšu. Tas ienesis manā dzīvē vislielākās sēras un bēdas. Un šeit, ja es saku, un citā vietā viņš saka, Pēter, Sātans gribēšu tev sijāt, bet es par tevi esmu lūdzis. Priekš manīm es zinu, ko nozīmē, kad Jēzus ir par manīm un viņš ir par tevīm jau lūdzis. Pirms, jau zinot, ko tu darīsi rīt vai parīt, viņš jau par tevīm ir lūdzis. Ja man lūkšana Dievs varbūt kādreiz neuzklaus, ja es lūkšana Dievs uzklaus vienmēr. Pēc augšām celšanās es noiešu uz Galilēju, es jūs tur satikšu. Ko dar Pēters šajā brīdī? Pēteram ir pašpārliecinātība. Es to nosaukt lepnību un garīgu lepnību. Viņš ir tikai dažas stundas no tā brīža, kad viņš nolieks Jēzu ar rupjiem vārdiem. Lamājoties, viņš nolieks Jēzu. Viņš ir tikai dažas stundas. Un šeit viņš stāv un saka. Un ko viņš saka? 33. pāns. Bet Pēters atbildējums to sacīja, kad visi pret tevi apgrēcinātos, es ne mūžam neapgrēcināšos. Arī 35. pantā Pēters saka viņam, jebši man būtu jāmirst ar tevi, taču ne mūžam tevi neaizliekšu. Un tāpat arī sacīja visi citi mācekļi. Garīgai lepnībai ir viena ļoti negatīva lieta. Un tā ir Dievu vārdu ignorēšana un nepieņemšana. Noliekšana, attaisnošanās, izvairīšanās no patiesības. Šeit Dievs jums saka, Jēzus jums saka, pilnīgi patiesība, tu man atstās. Oh, nē. Tāpat kā Dievs dažreiz, Dievs varbūt mums saka, tu esi zagls. Nē, es tur tikai aizņēmos. Vai melis, vai laulīgs pārkāpējs. Vienalga, viņš saka vienkārši tieši un taisni. Nē, es tas neesmu. Garīga lepnība ir Jēzus vārdu noliekšana, attaisnošanās un izvairīšanās no patiesības. Tad ko Jēzus dara un ko dara Pēters? Trešā stacija, es gribētu apstāties 26. nodaļā, šajā pašā nodaļā, 36. pāns. No 36. pānta sākot būtību noteikti, kad Jēzus pēc šīm vakariņām, viņš iet uz tādu vietu, ko sauc par Getsemeni. Es nevaru ar vārdiem un ar savu ekspresiju izteikt, cik ļoti nozīmīga vieta ir Getsemeni šajā brīdī. Jo kas notiek? Jēzus ieiet Getsemenē, paņem atsevišķi vēl tā jau nakts. Tas ir pavisam, nu patās, vēl pavisam nedaudz, līdz Jēzus tiks nodots un nāks viņu sagūstīs. Un tā jau ir nakts, Ja es visu zinu, un ja es izdaru tā, ka viņš paņem visu mācību, es aiziet Ģetzemeni, paņem dažus tikai pārš no viņiem līdz, vēl mazliet gabaliņu paiet nost, un viņš viņiem pasaka, palieciet nomodā ar mani, jo es iešu un lūkšu. Un viņš aiziet, viņš lūdz, viņš nokrīt ceļos, viņš šaka vienu lietu, viņš šaka, tēvs, ja tas ir iespējams, paņem šo biķeri no manas nost. Bet nevis kā es saku, kā es gribu, bet kā tavs prāts, kā tu esi lēms, kā tu gribi. Un šajā brīdī, un viņš to dar trīs reizes kopumā. Un šis ir tas brīdis, kad Jēzus pilnībā absolūti totāli nomirst savai gribai. Absolūti totāli pakļaujās un būtībā krīt Dieva rokās. Absolūti totāli. Tas, ja mēs esam pie klintīm Mohēras, klintīm Īrijā, Jēzus ir uz klints mals, un ja Dievs jau ir teicis lec, un viņš vienkārši lec. Viņš pilnībā atdodās Dievam šajā brīdī. Jo viņš iet pie Dieva, viņš saka, ja tas ir iespējams paņem, bet nevis kā es gribu, bet kā tu gribi. Viņš pilnībā nomirs sev. A ko dar Pēters? Es savā bibelē atzīmēju, ka šajā vietā, kur mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām, tomēr nekā es gribu, bet kā tu gribi, es atzīmēju ar sarkanu. Un es uzrakstīju, paldies tev, tēvs. Ka tu izlēmi savu dēlu atdot šajā brīdī. Jo, ziniet, Dievs varētu pateikt, es cilvēcis domāju, nu tagad arī man ir praktiski iespēja to izbaudīt. Skatoties uz savu meitu, un dažreiz es iztēlojos, ka atdod, piemēram, glāriju par kaut kādu izvarotājiem, lai viņi dzīvot, bet atdod, lai viņi tik notiesāt. Man būtu, pie sevim savu bērnu, bet šeit bija tas pats, ja es lūdzu tēvam, ja tas ir iespējams, un es, cik zīmīgi vieta šī ir, un kad tēvam viņš teica, paņem, nu, ja tas ir iespējams, paņem, un Dievs varēja pateikt, ja es nāču, lai tā pasaule iet uz pazušanu, lai viņi iet savā ceļā, lai viņi pazūd. Bet Dievs nolēma viņu atdot un aizvest līdz galam viņu, līdz nāvē. Es esmu uzrakstījis, paldies tev tās, ka šajā brīdī tu varēji vienkārši likt sērumu un ugunim nākt no debesīm, lai cieši, lai saņem pelnīt sodu katrs grēcinieks, kas mēs visi būtu. Bet šeit viņš pasaka, viņš var redzēt, ka nav zināms, nav nekas rakstīts, ko tēvs atbild, bet var redzēt, ka Dievs pieļāva viņam iet visu to ceļu. Dieva grib bija viss un arī krusts. Un ko Jēzus, ko Pēters saka? Ja es aiziet pēc šīs lūkšanas apakaļ un redz tos, atrod tos guļam. Acis pilnas ar miegu. Ja tu, ja kādā brīdī, man gribētos šeit, nu nevis man, bet tikai liekās, kas prasītos šeit tāds teksts, ja jau kādā brīdī tu izvēlētos gulēt, tad nu ne tagad. Nu ne jau tagad tev ir jāguļ. Pēter, tas ir pāris minūtes, kad es tiks nodos. Tu vispār apzinies, kas notiek. Nu, man tikai liekās tāda balss, kas kliedz no šīs situācijas. Viņš guļ. Viņi visi guļ. Viņa acis ir pilns miega. Un pati tā stunda, kad viss mainīsies, tūlīt viss mainīsies. Tūlīt. Pēters pilnībā no gatavs. Es esmu tik bieži bijis šādā situācijā. Liekas, kad nevajag gulēt, es guļ. Un ja es saku ļoti interesants vārds, viņš saka, gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Cik reizes es esmu dzirdējis, ka mācītājs ludino šīs vietas. Gars ir labprātīgs, miesa ir vāja. Celies augšā no rīta piecos un lūdz, kas ir ar tevīm? Un mēs attaisnojam, es lūkšu. Ja es vienkārši pasludinu patiesību, gars ir labprātīgs. Miesa ir vāja. Tikai svētā gar spēkā. Un tas vārds vāja ir impotents. Nespēj. Gars ir labprātīgs. Miesa ir vāja. Miesa nespēj šo visu izdzīvot un piedzīvot un iepildīt. Un ja es pilnīgi visu zinu, saprotu un visu apzinās. Pēters guļ. Tas ir 28. nodaļā, 46. pantā. Celieties, ejam, redziet, kas man nodod ir klāt. Nu, tā stunda ir atnākus, ejam. Viņš viņus modina augšā. Un kas ir interesanti, ka Jēzus viņiem iet pretī, tiem sagūstītājiem. Viņš nevis bēg, slēpjās aiz koka, viņš iet pretī. Tik brīnišķīgi aprakstīt nodošanās Dievam. Iet pretī tam, ko Dievs paredzējis. Un 54. pantā šajā nodaļā ir rakstīts tā, tur būtībā viņš sagūst, un tad tur notiek tā, ka Pēters izvalk nazi, un viņš nocērt vienam virsniekam ausi, tur tuli cīnīsies ar viņiem visiem, un Pēters Jēzus pieiet pie viņu, viņš norāja Jēzu, norāja Pēteru, es atvainojos, un viņš aizliedz viņam to darīt, un tāds, no šiem Pēterim tāds, kā? Un viņš pieiet pie tā virsnieka, viņš dziedina viņa ausi, ja? Tur tas stāsts, un tad viņš šaka 54. pantā, bet kā tad raksti, lai piepildītos? Jo tam tā būs notikt. Tam tā būs notikt. Kā tad, lai raksti piepildītos? Ir jau pravietots, un tam ir jānotiek. Un tam es saku, ja es saku, tam tā būs notikt. Ko Pēters dar? Pretojās. Redzi, un ļoti interesanti tas ir šeit tā, ka 54. pantā, nē, 56. pantā ir rakstīts tā, bet tas viss noticis, lai praviešu rakstu piepildītos. Tad visi mācekļi atstāja viņu un bēga. Tas viss noticis, lai praviešu rakstu piepildītos. Pirmais punkts, otrais punkts, tad visi mācekļi atstāja viņu un bēga. Nepareizi ieklausies šeit. Nepareizi saprasti raksti noved pie bēgšanas Jēzus atstāšanas. Vai tu esi pareizi sapratis Dievu? Un vai tu esi viņu sapratis pēc tā, ko rakstos ir, kas rakstos ir teikts? Jo nepareizi saprotot, pienāks brīdis, kad tu no Dieva aizbēgsi. Tu viņu atstāsi. Tas ir ļoti, ļoti nopietni. Pēters domāja, ka viņš saprata rakstus, bet viņš nesaprata. Un viņš bēga. Ļoti interesanti, kad tā bēgšana notiek tad, kad viss notiek, kā ir rakstīts. Piektā stacija. Tas notikums tiek aprakstīts 26. nodaļas pie 7. līdz 68. pantam, un kur būtība tāda, kad tieši 67. pāns ir tāds, kad tad tie viņam spļāva vaigā un sita ar dūrēm, bet citi viņa pļaukā un sacīja, pravieto mums Kristu, kurš tevi sita. Šeit notiek tā, ka viņš tiek sagūstīts, viņi tiek aizved, un viņi notiesā, un tie cilvēki, kas viņam apkārt, viņi vienkārši spļauja sejā, viņu sit, zaimo. Būtībā piektā stācija ir zaimošana, Jēzus sišana. Un ko Jēzus dara? Viņš tikai runā savu patiesību par sevi, viņš ir pilnībā vēl joprojām nodevies un vēl joprojām pastāv. Ir Jesajas grāmatā, es tagad nepateikšu, kurā vietā, bet rakstīts, ka Dievs savu seju radīja kā akmeni, lai iet pretī viņa gribai. Ka Jēzus bija savā prātā pilnībā nolēmis sekot Dievam. Bet ko Pēters dar? Zvērādams noliedz Jēzus trīs reizes. Interesanti, ka viņš saka tāds vārds, es to cilvēku nepazīstu. Un tad viņš sāka lādēties un dievoties 74. pantā. Es to cilvēku nepazīstu. Īstenībā, man liekas, ka tā tas arī bija, ka tādu Jēzu Pēters nepazina, kas guļ tur nospļaudīts, nosis, guļ vienkārši. Tas, kurš nišķi Dieva dēls, kā viņš tā var darīt? Es viņu tādu nepazīstu, man liekas, ka tas, ka Pēters pateica, ka es viņu nepazīstu, man liekas, tā arī bija. Jo visu laiku Pēters bija ēdis un pieņēmis to priekšstatu par Jēzu pilnīgi savādāk, nekā viņš bija. Un tas ir tas, ka mēs kā cilvēki nekad nespēt pat iedomāties. Tāpēc Bībele teica, kas prātā nav ienācis, kas nevienam cilvēkam, bet prātā nav ienācis, ir tas, ko Dievs ir sagatavojis. Kad Dievs tādu pestīšanas plānu būtu bijis sagatavojis. Tie visi notikumi notiek ļoti zīmīgi. Viņi nav tā pat paši sev notikumi. Tie ir ļoti zīmīgi notikumi, kas šeit notiek. Jēzus ir nodevies, Pēters Jēzus noliedz. Nākošā stacija sestā ir krustā sišana, nav un abedīšana. Un tas, ko dar Jēzus, es gribētu izlasīt no Filipiešiem otrās nodaļas, sākot no 5. Panta, līdz 11. Pantam. Krustā sišana, nav un abedīšana. Tad viss šajā lietā, ko dara Jēzus Filipiešiem, otrā nodaļa no 5. Līdz 11. Pantam. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzū, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēku kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Brīnišķīgi aprakstīts, ko Jēzus darīja šajā brīdī. Iztukšoja sev, pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei. Kam paklausīgs? Tēvam. Un kur ir Pēters? Tālu prom no istā. Aizbēdis. Mēs kā cilvēki ļoti bieži pieprasam un iztēlojamies un domājam, ka mēs esam nopelnījuši ar saviem darbiem. Es tagad runāju visu cilvēci. Būt kā Dievam, būt pie Dieva. Bet ja paskatās uz pestīšanas plānu, ko Dievs realizē caur Jēzus Kristu par visām šīm ciešanām, par visām tām lietām, izceļās tikai dažas lietas, ko cilvēki darīja. Noliedza, nodeva, piekal krustā un abedīja. Pie pestīšanas plāna mēs kā cilvēki, visi kā viens, gan ar saviem darbiem, gan ar savām domām, ar vārdiem, ar visām mūsu rīcībām, mēs esam izdarījuši tikai šīs lietas. Un tāpēc Dieva vārds saka, lai mēs neviens nelielītos, kad pestīšana mums dod pa brīvu Efeziešiem. Ka šo pestīšanu nevar nopelnīt, tā mums ir dot Dieva žālstībā pa brīvu kā dāvanu. Lai neviens nelielītos. Es iedrošināts. Tā ir patiesība, kā ar mūsu darbiem. Ja tu domā, tu esi svēts un tu esi pareizi viss izdarījis, tad pārdomā vēlreiz. Un redziet, krusts, un pie krusta ir zeme, ja, iztēlojoties, un tā zeme ir līdzena. Nav, viens ir augstāks, viens ir vēl augstāks, mēs visi esam vienādi. Halleluja. Es, tu, mēs visi esam vienādi. Nav neviens labāks, nav neviens sliktāks, mēs visi esam vienādi pie krusta, tā zeme izlīdzinās. Pasaulē ir līmeņi, ja? O, tas tur bagāts, tas tur gudrāks, tas tur nav, tas tāds, mēs visi pie krusta priekšā. Bills Gates un pasaules nabadzīgākais cilvēks Āfrikā vai Indijā vai Latvijā vienalga, kur ir vienādā līmenī, tu iedomājies? Krusts atplaupa, noņem ik vienu argumentu paaugstināties. Slavu Dievam! 7. Stacija, Jēzus ir kapā. Un viņš ir tur abedīts, nevis lai tur palikt, bet lai augšām celtos. Un Jāņa evanģēlī 21. nodaļā 3. Pantā, ko dar Jēzus, viņš vienkārši guļ kapā. Gaida, kad Jēzus, Dievs viņu paaugstinās, nu, piecels no miruņiem. Būtībā mēs zinām, ka viņa miesa tikai bija tur kapā. Un ko dar Pēters? Pēters ir rūgtumā, vilšanās un bezcerībā. Man ļoti patīk 3. Pants un tie daži vārdi. Ko Pēters saka? Sīmans Pēters viņam saka, es iešu zvejot. es esmu zvejot. Ja esi kapā, Pēters saka, es esmu zvejot. Ko Pēters saka? Es atgriežos apakaļ pie savas vecās dzīves. Ah! Un šis, ko viņš dara, būtībā ir tā ir atkrišana no Dieva. Viņš ir bijis no paša sākuma visu tie notikumi, pēkšņi viņš atnāk apakaļ tur, kur viņš bija. Atkal pie savas laivas un zvejo. Un šī ir vieta, kur mēs visi nonākam. Visi. Līdz Jēzus Kristus augšām celšanai, mēs visi tur nonākam. Ja nebūtu augšām celšanās, mēs tāpat visi izmest šo riņķi, brīnišķīgi slavējot, un pēc kāda laika būtu tur pat, kur mēs bijām. Visi. Bet nāk augšām celšanās. Astotā stacija. Augšām celšanās. Dzīvība, kas ir daudz lielāka un pārāk, daudz spēcīgāka un varanāka. Dzīvība, kas ir stiprāka par nāvu. Un dzīvība, kas ir stiprāka par mūsu stulbībām. Žēlstība, kas ir lielāka. Dieva mīlestība, Dieva varenība, tā ir augšām celšanās. Mēs visi paliktu svētdienā. Un viss. Bet nāk Jēzus un viņš mūs ieved pirmdienā. Augšām celšanās dzīve. Un interesanti tas, ka tas ir tas, ko Jēzus teica. Es augšām celšos un es noiešu jums uz Galileju pretī. Un par priekšu jums noiešu. Cik reiz tā man ir bijis? Kad es esmu salaicis visu grīstē un Dievs man sagaida mīlest. Slavu Dievu. Pēter pirmā vēstule no 3. līdz 9. pantam. Un es gribētu šeit Pēters ar saviem vārdiem vienkārši izstāstīs augšām celšanās. Ko augšām celšanās nozīmē Pēterim? Ko Jēzus Kristus augšām celšanās nozīmē Pēterim? Viņš ir tādas sešas lietas, bet vairākas, ko viņš tika, nu, tika šo raksturietu lasot, man vienkārši wow, wow. Slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāt ticībā, pestīšanai, kas ir sagatavot, lai atklātos pēdējā laikā. Tad jūs līksmosieties tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināt dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicam, slavējam un godājam, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši, uz viņu ticat, to tagad neredzēdami. Un priecāsieties neizsākamā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsiet savus ticības galvmērķi dvēseli pestīšanu. Tad iztēloties, viss tas notikums, kas ir bijis Pēter dzīvē, ja? Viss, viņš atgriezies zvejot. Un tad Jēzus nāk pie viņa satiek, viņa ir mielast. Un tagad Pēters raksta, viņš ir slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlstībā, kā jums liekas, cik pie Pētera bija liela šī žēlstība? Tā bija visu viņa dzīve. Ja pirms augšām celšanās, kad Jēzus bija kapā, viņam bija bezcerība, rūgtums, vilšanās. Kas ir savā lielajā žēlstībā mūs ir atdzemdinājis. Tas ir tas vārds atdzemdinājis. Ir jauna cerība, ir jauna dvesma, ir augšām celšanās. Dzīvai cerībai. Dzīva cerība. Un ko Pēters saka? Ar Jēzus Kristus augšā celšanos no miroņiem. Pēters šeit zina, ko viņš runā. Dzīva cerība. Pēc Jēzus Kristus augšā celšanos. Es zvejoju, aizgāju apakaļ savu dzīvi. Es viņu noliecu, es viņu atstāju. Es visur salaidu grīstē. Bet dzīva cerība atnāca, viņš man iedeva. Un kas ir, viņš saka, neiznīcīgs, neaptraipīts un nevīstošs mantojums. Neiznīcīgs. Ko Pēters saka? Neiznīcīgs. Viņš salaid visu grīstē. Viņš domāja, ka viss ir iznīcis un viss ir savīts un sakritis un sagāzies un nekāda cerība vairs nav. Bet Dievs nāk ar savu augšām celšanos spēku. Nav uzvarējis. Viņš saka, viņš dod mantojumu. Mantojums ir kaut kas, ko cilvēks saņem pēc kāda cilvēka nāves. Jēzus Kristus nomir un mums ir mantojums. Viņš ir samaksājis, viņš augšām celās un nes mums mantojumu. Kas ir šis mantojums? Tās ir dzīves attiecības ar viņu, kas mums var būt. Un tad viņš saka, ka tas tik saglabāts jums, kas Dievs spēkā tiekat pasargāt ticībai, pestīšanai. Jūs tiekat pasargāt Dievs spēkā. Tas nav 10 soļi vai esi tādu noteikumu, kas tev jāpilda, lai tu būtu tikt uz debesīm. Tas ir Dievs spēks, kas tev vada. Dievs spēks, kas tev vada. Dievs spēkā tu tiks pasargāts. Dievs spēkā tu tiks pasargāts. Tā ir augšāmcelšanās dzīvība. Un tad viņš saka dažādi pārbaudījumi, kas nāk, lai jūs ticību tik pārbaudītu, un lai viņi būtu kā kausāts zelts, kas ir daudz vērtīgāks nekā zelts. Un kad šīs ticības, ko Dievs strādā pie jums, viņš ir ticības autors iesācējis, to arī Ebrejiem vēstuli saka, ticības autors, radītājs un nobeidzējs ir Jēzus. Un viņš strādā pie šīs ticības, viņš viņu kausē, un šīs ticības gala mēķis, tad gala produkts ir tavs mūžīgā pestīšana. Man ir visu laiku viens teikums sirdī tagad pie šitā visa. Ir ilga laika, es domāju, ka man ir jāimitē Jēzus. Ir pat tādas lietas kā, ko Jēzus darītu, what would Jesus do, VVJD. Un tā liekas, ka mums vienkārši katrā situācijā jāatcerās, ko Jēzus darīja un jādara tāpat. Pietiek. Jēzus Kristus augšām celšanās dzīve nav kopijas, bet ir viena oriģināla. Un viņi dzīvo tevī, ja tu esi augšām, ja tu esi piedzīvojis augšām celšanos, tad, ja tu esi piedzimis no augšu. Ja tu esi savu paļaušanos licis uz dzīvo Dievu par saviem grēkiem, un es apliecinājis viņu par kungu, un tu esi pieņems viņu, tu esi pieņems viņu, tu esi nožālojis savus grēkus, tad Bībeles saka, ka tu esi augšām, ka tu esi piedzimis no augšu, un tev vajag piedzimt no augšu. Un mums šī dzīve nav jāimitē, mums ir jāļauj, lai viņi dzīvo mūsos, caur mums. Jo vairāk šī imitācija, jo vairāk cilvēku pielikums pazudīs, jo vairāk Kristus būs redzams tevī. Ja mani zaimo, tad pareizais būtu, ko Jēzus darīt? Smaidīt. Pēc izlikties. Nu, tās tāds praktisks lietas, bet tas vārds, kas man skan sirdī, ir, mums ir viens čempions, viens uzvarētājs. Mums ir viens mācītājs, mums ir viens skolotājs, mums ir viens gans, mums ir viens vadītājs, mums ir viens kungs, mums ir viens uzvarētājs, un tas ir Jēzus. Un es sapratu to, ka tā uzvara manā dzīvē sākās tikai tad, kad es redzu sevi Pēterī. Ka es apzinos un beidzot esmu atklāts Dievam. Dievs, es daru tieši tāpat. Izejot visām stacijām cauri, es daru tieši tāpat. Bet tāpat kā Pēteri dzīvē, arī manā dzīvē un arī tavā dzīvē ir augšām celšanās. Augšām cēlies Kristus. Kurš saka arī tev, es tev sagaidīšu. Es tieši tev pa priekšu un es tev sagaidīšu. Ar mīlestu. Augšām celšanās vienā vārdā, vēl kā var teikt, ir cerība. Dzīve cerība. Ko Jēzus arī, ko Pēters saka, dzīvai cerībai viņš mūs ir apdzemdinājis. Jēzus ir dzīves. Un tikai tāpēc, ka viņš dzīvo, tu dzīvosi. Es gribētu, ka mēs varētu piecelties. Nu, tieši divas minūtes to palikuši. Kura cerība tev ir nomirusi? Es uzpasīšu vēlreiz. Kura cerība ir tev nomirusi? Ja es ir augšām cēlēs. Un lai Dievs mums dod žēlistību, saskatīt, ka mēs esam Pēters, neattaisnoties, bet pakļauties. Dievs, tāds es esmu. Un tad mēs patiesi izpratīsim augšām celšanās dzīvības nozīmīgumu. Ir entie tūkstoši, kas iet krusta ceļos katru gadu, nesaprastam, ko tas nozīmē. Jo ko viņi dara? Viņi pieiet pie vienas stacijas. Jā, man žēl, Jēzus, tevi. Pie otras, jā, Jēzus, man tev žēl. Jā, Jēzus, man tev žēl. Man tev žēl. Žēl. Bet Jēzus saka, kā tad, lai raksts piepildās? Tam tā jānotiek. Tam tā jānotiek. Beidz man žēlot, atzīsti. Atzīsti, ka ja tas nenotiktu, ja es nepiepildītu līdz galam, visos punktos perfekti, ja es izpildīju. Perfekti, absolūti. Un mums nav viņš jādarina, bet mums ir vienkārši viņš jāslavē. Jāpateicās. Un ja es saku, ja es to nedarītu, jums nebūtu cerības. Kādai no jūsu cerībām šodien jāceļās augšā, Jēzus Kristus spēkā. Un ne jau tāpēc, ka lieldienas jau ir pagājuši. Lieldienas vēl joprojām ir. Tāpēc, ka Jēzus Kristus ir augšā un cēlēs. Tas nav viena nedēļas nogalas, varēs atgādināšu. Tā ir katra diena, jo Jēzus Kristus ir vienreiz miris un vienreiz augšā un cēlēs. Viss, man zvana. Krista, gaismas tēvs, nodziedāsim. Paldies.